Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydent będzie przemawiał na forum ONZ podczas wizyty w Katarze. Są zarzuty dla sprawcy podpalenia karetki, która miała pomagać na Ukrainie. W hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia ruszyły biegi tropem wilczym. Prezydent Andrzej Duda w Katarze bierze udział w konferencji ONZ państw słabo rozwiniętych, do których należy wiele państw Afryki, Bliskiego Wschodu oraz krajów Azji Centralnej. O godzinie 15 prezydent zabierze głos na forum ONZ. Głównym przesłaniem, jakie popłynie z wystąpienia prezydenta, ma być bezpieczeństwo żywnościowe. Andrzej Duda będzie kładł nacisk w swoich przemówieniach na to, iż Polska jest wiarygodnym producentem oraz dostawcą dobrej żywności, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tak, aby polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mieli zielone światło, mieli otwarte rynki na zbyt swoich produktów w tych państwach. To są państwa o wysokim rozwoju gospodarczym, mający szereg wolnych środków i importujących żywność. Drugim ważnym wątkiem, jaki chce poruszyć w Dosze prezydent, będzie presja migracyjna, którą odczuwa Europa. Są zarzuty dla podpalacza karetki oraz trzech innych samochodów będących częścią konwoju na Ukrainę. Na podstawie nagrań z monitoringu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa, mówi rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. Przedstawiliśmy mu zarzuty wszystkich czterech pożarów, które miały miejsce w Radłowie. I w tym momencie policjanci doprowadzają mężczyznę do prokuratury i będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. Natomiast tutaj będziemy musieli poczekać na to, co wszystko jeszcze prokuratura na to. Mówimy tutaj o pożarze nieużytków, pożarze pustostanu, czyli cegielni tam właśnie w Radłowie oraz tych czterech uszkodzonych samochodów. Mężczyzna był już wcześniej karany za podpalenia, dlatego będzie odpowiadał za recydywę. Jego zachowanie nie miało związku z kontekstem ukraińskim. Szpital w Nowym Targu przekaże na Ukrainę jedną ze swoich karetek w miejsce spalonego pojazdu. Rosyjska Duma Państwowa rekomenduje przedsiębiorcom, by zaopatrzyli się w środki obrony powietrznej. W ten sposób rosyjskie firmy miałyby się chronić przed atakami dronów. W ostatnich dniach rosyjskie media niezależne poinformowały o przypadkach atakowania obiektów infrastruktury paliwowej przez bezzałogowce. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Przewodniczący Komisji Obrony Rosyjskiego Parlamentu Andrii Kartapalow rekomendował przedsiębiorcom, aby sami kupili sobie systemy obrony powietrznej, bo ministerstwo jest zajęte ochranianiem strategicznych obiektów. Deputowany stwierdził w jednym z propagandowych programów telewizyjnych, że Ukraina i NATO znają miejsca rozlokowania systemów przeciwlotniczych, więc mogą z łatwością je omijać. Już wcześniej rosyjscy komentatorzy niezależni napisali, że w Rosji narasta strach przed niespodziewanymi atakami z powietrza. Władze Ukrainy zaprzeczają, że wysyłają drony w rosyjską przestrzeń powietrzną. Zdaniem komentatorów za tego typu incydenty odpowiedzialni są rosyjscy partyzanci, przeciwnicy reżimu Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Grecji Kyriakos Mikotakis przeprosił rodzinę ofiar katastrofy kolejowej w mieście Larisa. W katastrofie zginęło 57 osób, a sam wypadek wywołał falę protestów w Grecji. Nie możemy, nie chcemy i nie powinniśmy ukrywać się za błędami ludzkimi, napisał szef greckiego rządu. Do zderzenia składu towarowego z pociągiem pasażerskim doszło we wtorek. Premier Mikotakis już wcześniej nazwał katastrofę straszliwym wypadkiem bez precedensu w historii kraju i stwierdził, że jego przyczyną był przede wszystkim tragiczny ludzki błąd. W środę policja aresztowała zawiadowcę stacji z Larisy, który jest podejrzany o zaniedbania. Minister transportu Grecji podał się do dymisji. Jego zdaniem greckie koleje znajdują się w stanie, który jest niedopuszczalny w XXI wieku. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbywają się dziś biegi tropem wilczym. Celem inicjatywy jest oddanie hołdu bohaterom antykomunistycznego podziemia. W trakcie biegu tropem wilczym w Warszawie uczestnicy mogą nie tylko spróbować swoich sił na kilku dystansach, ale także dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii żołnierzy wyklętych, obejrzeć broń i sprzęt, jakim się posługiwali. Widzę Stena, jest Pepesza, jest Browning. Co jeszcze? Mamy jeszcze oczywiście umundurowanie. Jakub Wojewoda, prezes Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Kurtki, bluzy mundurowe, płaszcze wzór 1936, które jeszcze były przez żołnierzy konspiracji, można powiedzieć, dochadzane w tamtym czasie, ale też zdobywane na żołnierzach Ludowego Wojska Polskiego wtedy. To są repliki, więc nic im nie grozi, nie są to oryginalne eksponaty, stąd każdy, kto będzie chciał, mógłby też oczywiście przymierzyć na siebie mundur, jaki nosi.

rocznicami, z trudnymi bardzo obchodami. 1 marca mówiliśmy o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj w Polsce odbywają się biegi tropem wilczym, ale 5 marca, czyli dokładnie dzisiaj, to także dwie ważne rocznice i o nich porozmawiam z panem profesorem Janem Żarynem, dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Co się wydarzyło w tym dniu w przeszłości, jak te wydarzenia wpłynęły na współczesność nas dzisiaj żyjących tu i teraz. Więc najpierw rozmowa historyczna, później również w powiązaniu z pierwszą rozmowa z Przemysławem Tejkowskim o artystycznym ujęciu dziejów losu Witolda Pileckiego, a także o Herbercie, o panu Cogito. A na koniec spotkanie z Bartasem Szymoniakiem i jego piosenki, które choć popularne, choć rozrywkowe, również mają taką inspirację historyczną. Więc dzisiaj upłynie nam audycja nieco historycznie, refleksyjnie, ale na pewno dowiemy się z niej wielu interesujących rzeczy. Zaczynamy bosanową, więc bardzo proszę, niech nas na razie wprowadzą w dobry nastrój te cudowne dźwięki. Te lembra que a janelinha da manhã sol espreita, que as florzinhas branco mãe carnosa escorvar e chuva, que a brisa fresca na madrugada me te lembra, te lembra que os amigos juntos não cria. Te lembra que as peripécias que sem maldade não fazia, que as menininhas de olhar sereno sempre mimosas, que as serenata na madrugada não te lembra. Cabo Verde, minha alegria, Cabo Verde, minha tristeza, Cabo Verde, minha alegria, Cabo Verde, minha tristeza. Casinha onde é que nasci, te lembra aquele janelinha da manhã sol espreita, que as florzinhas branco mãe carpós orvalho e chuva, que ele brisa fresca na madrugada te lembra, te lembra que já não cria, te lembra que as peripécias que sem mandar não fazer, que as meninas de olhar sereno sempre mimosas, que as serenata na madrugada não te lembrar. Cabo Verde, alegria, Cabo Verde, minha tristeza, Cabo Verde, minha alegria, Cabo Verde, minha tristeza. Proszę. Proszę Państwa, przedstawiam naszego gościa, pan profesor Jan Żaryn, wcześniej już mówiłam, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a także historyk, profesor na UKSW w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. 5 dzień marca to dwie bardzo ważne rocznice. Pierwsza, może chronologicznie zaczniemy rozmowę, 5 marca 1940 roku. Co się wtedy stało? Tak, to jest rocznica, która bardzo boleśnie wpisała się w nasze dzieje. Tego dnia, 5 marca, został wystawiony z tą datą dokument przygotowany przez Berię, szefa NKWD, sowieckiej policji politycznej. W notatce skierowanej do Stalina, bardzo długiej, pisze Beria, iż polscy jeńcy, zarówno ci, którzy znajdują się w tych trzech obozach, w Kozielsku, w Ostaszkowie i Starobielsku, jak i ci, którzy znajdują się w więzieniach, aresztach rozsianych po ówczesnym Związku Sowieckim, nie nadają się do resocjalizacji, nie wskazują swoim zachowaniem, by poddali się reżimowi sowieckiemu i w związku z tym należy ich wyeliminować. A czy były jakieś próby resocjalizacji polskich oficerów? Tak, oczywiście. Po aresztowaniu i osadzeniu oficerów polskich w tych trzech obozach były przez NKWD prowadzone rozmowy i one oczywiście przyniosły pewien efekt w skali tych ponad 15 tysięcy oficerów polskich, nie mówię o dodatkowych jeńcach, którzy znaleźli się we wspomnianych aresztach. Bardzo nieliczni zdali z punktu widzenia sowieckiego egzamin, to znaczy albo dali się namówić do współpracy, to będą późniejsi berlingowcy, albo z innych powodów, bo nie wszyscy okazali się być z tych uratowanych podlegli Sowietom, ale z punktu widzenia sowieckiej polityki stanowili pewien materiał do wykorzystania w zmieniającej się rzeczywistości wojennej. Sowieci widzieli przyszłość w kilku wykluczających się scenariuszach i na każdy scenariusz chcieli mieć ewentualnych ludzi do wykorzystania, na przykład sowietologów, takich, którzy będą rozumieli lepiej, głębiej relacje polsko-sowieckie. A więc ta grupa została uratowana, można powiedzieć, ale z różnych powodów. Broń Boże, nie rzucajmy w nich kamieniami. Natomiast reszta została zakwalifikowana jako nie nadająca się do konsumpcji z punktu widzenia sowieckiej polityki. Mówię takim językiem nieco cynicznym, bo taka jest ta notatka. To jest bardzo jednoznaczna, pokazująca z jednej strony chwałę polskiego wojska, bo to głównie byli oficerowie. Oczywiście oficerowie nie tylko zawodowi. Pamiętajmy, że w Katyniu, w tych wszystkich pozostałych miejscach kaźni ginęła polska inteligencja. To byli po podchorążówce inteligenci polscy, którzy 1 września 1939 roku stali się frontowymi oficerami, ale pozostawali cały czas nauczycielami, pisarzami, artystami. To także byli kapłani wszystkich zresztą wyznań. To więc grupa wiodąca, można powiedzieć, narodu polskiego i dlatego też oczywiście została spisana na zbiorowy ludobójczy mord. I też to podkreślamy. Ta notatka została podpisana nie tylko przez Stalina, ale także przez jego najbliższych wówczas współpracowników, między innymi Mołotowa. No oczywiście Beria był tym, który tę notatkę stworzył i został przez pozostałych niejako zobowiązany, zobligowany do tego, żeby teraz wykonać tę zbrodnię i to jest osobny problem, jak w 3 tygodnie można było wymordować ponad 22 tysiące ludzi. To jest operacja zbrodnicza, ale jednocześnie wymagająca pewnego rodzaju bestialstwa takiego personalnego. No i więc logistyki, prawda? Logistyki zbrodni, tak. Zbrodni, ale też właśnie personalnego, czyli wódka dla wykonawców, strzały, których no nie można oddać w tył głowy nieskończoną liczbę na minutę, więc to jest wszystko niezwykle brutalnie, a jednocześnie w takim straszliwym scenariuszu dobrze wykonane, w sensie tej zbrodniczości zadania. No i podkreślić też warto jedno jeszcze nazwisko, bo Mołotow to oczywiście ten sam komisarz do spraw zagranicznych, który będzie odpowiedzialny także za bardzo wiele czynów antypolskich, poczynając od 23 sierpnia 1939 roku, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow, ale także na przykład Kalinin. O tyle warto to nazwisko wymienić, że do dzisiaj jest takie miasto, które się nazywa Kaliningrad. Na jego cześć, tak. My go oczywiście nazywamy Królewiec zgodnie z naszą tradycją. Czy wyobraża sobie pani, żeby istniało w Niemczech miasto o nazwie Göring, tak. Hitler albo Himmler? Więc ta trwałość tego sowieckiego imperium w mentalności także dzisiejszej Rosji jest widoczna choćby po takim geście, który mógł być przecież zmieniony, a jednak Kaliningrad trwa. Tak. A czy to był taki normalny rosyjski modus operandi? Czy oni tak zawsze postępowali wobec podbijanych narodów, czy Polacy tutaj zasłużyli sobie na odrębne miejsce? Niewątpliwie Polacy zasłużyli sobie na odrębne miejsce przy całej zbrodniczości, rzecz jasna, systemu komunistycznego. To w długim jego trwaniu warto przypomnieć ustalenia zespołu pod kierunkiem Stefana Courtois, który policzył, nie tylko on, tylko wielu innych historyków, wśród nich profesor Andrzej Paczkowski, który reprezentował ten polski stan wiedzy, i policzono, że wymordowano co najmniej 100 milionów ludzi, więc jak na osiągnięcie jednego totalitaryzmu, to jest to niezła suma zabitych ludzi. Oczywiście duży w tym udział Chin ludowych także, ale faktem jest, że komunizm miał w swoim, przepraszam za słowa, dorobku, no właśnie taką zbrodniczą umiejętność pozbawiania się przeciwników politycznych, ideowych, czy całych klas społecznych, czy całych grup etnicznych, bo to jest też oczywiście zbrodnia ludobójcza, która jest wynikiem różnych pryncypiów zmiennych. A natomiast my sobie zasłużyliśmy, niewątpliwie powtarzamy to jako historycy bardzo często, że jest to w jakiejś mierze także osobista zemsta Stalina za wojnę 1920 roku. Oficerowie polscy, Wojsko Polskie nie dopuściło do wtargnięcia bolszewizmu na teren głębszy Europy. Myśmy powstrzymali tę nawałnicę, ratując niewątpliwie cywilizację chrześcijańską, europejską przed tym totalitaryzmem i jego ideologią. Natomiast Stalin niewątpliwie widział w związku z tym, że możliwość powtórzenia tego manewru z roku 20 w warunkach znowu wojny, w której się kapitaliści wykrwawią, bo taka była idea też podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow z punktu widzenia Stalina. Niech wojna wybuchnie, bo dzięki temu kapitalistyczne państwa pobiją się wzajemnie i my wkroczymy, tak jak w 18 roku, do potem w 20 do osłabionej Europy. Ale Polacy są przeciwko, to trzeba ich wymordować. No i konsekwencje tego widzimy do dziś niestety w polityce Putina. Tak. Zdecydowanie tak. Widać odbicie tej kalki historycznej pamięci. Ale za chwilkę pomówimy o 5 marca i o innym ważnym wydarzeniu, o przemówieniu w Fulton Winstona Churchilla. Bo a propos kapitalizmu, o który pan mówi, ten krótki sojusz między mocarstwami, między państwami Zachodu i Rosją i Związkiem Radzieckim trwał po zakończeniu wojny chyba niespełna rok, bo już w lutym Stalin wygłosił przemówienie, w którym mówił, że za wojnę odpowiadają państwa kapitalistyczne. No i odpowiedzią na to było przemówienie Churchilla. Fulton, posłuchajmy fragmentu tego historycznego przemówienia. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. Tak, w tym przemówieniu padły historyczne słowa, po raz pierwszy chyba użyte żelazna kurtyna. Od Szczecina nad Bałtykiem aż po Tryjest nad Adriatykiem Europa została podzielona tą żelazną kurtyną. Churchill tak to nazwał. Tak jest. Czy można było wtedy jakoś inaczej postąpić? Czy rzeczywiście Stalin i polityka Związku Radzieckiego była już tak określona, że nie było wyjścia, trzeba było tą kurtynę rozwiesić nad Europą? To rozwiesił ją Stalin oczywiście, natomiast trzeba ten kontekst zrozumieć. Bardzo słusznie pani powiedziała, że początkiem w pewnym sensie jest przemówienie Stalina, który obarcza odpowiedzialnością anglosasów za ewentualne napięcia graniczące z możliwością wybuchu wojny, czyli ustawienie się Sowietów w roli rzekomego atakowanego przez świat kapitalistyczny. To znowu także dziś łatwo to przeinterpretować sobie i rozpoznać ten styl mówienia. I oczywiście Winston Churchill w porozumieniu na pewno z Harry Trumanem wykorzystał fakt pojawienia się w Stanach Zjednoczonych, żeby odebrać doktorat honoris causa na tymże uniwersytecie w Fulton Westminsterskim, i prezydent Stanów Zjednoczonych, co też nie było oczywiste, przybył na tą uroczystość i Churchill w bardzo długim przemówieniu, bo to jest tylko znany fragment, natomiast to jest bardzo długie przemówienie, nie liczyłem ile minut, ale pewnie z 50 co najmniej, wygłasza tam pewne tezy, jednak rozpoczynając od pewnego kroku wstecz. To znaczy ten krok wstecz polega na tym, że mówi bardzo wyraźnie, że on występuje tutaj jako osoba w pewnym sensie prywatna. To znaczy nie obciąża ją te słowa, które za chwilę padną, ani politykę Wielkiej Brytanii, bo nie jest już premierem. No, przegrał, konserwatyści przegrali w poprzednim roku wybory, ale też nie obciąża to politykę Stanów Zjednoczonych. I jakby uwolniony od tego balastu odpowiedzialności, rozpoczyna bardzo precyzyjny wykład, w którym z jednej strony wskazuje na Stany Zjednoczone jako mocarstwo światowe, które za sprawą Roosevelta przede wszystkim takim mocarstwem się stało i nie może już sobie pozwolić to mocarstwo na odwrócenie się od Europy. Co więcej, jest nosicielem praw człowieka i obywatela, wolności i tego systemu demokratycznego, który opiera się na prawie narodów do tego, żeby same określały swoją formę rządów, a zatem jest to misja, której Amerykanie nie mogą się pozbawić, bo za daleko sami poszli, jeśli chodzi o efekt II wojny światowej. I Wielka Brytania oczywiście, czyli wszyscy anglosasi, on także wymienia Kanadę przede wszystkim, powinni iść jednym krokiem, ponieważ jest zagrożenie przeciwko właśnie temu pokojowi tak rozumianemu i tym zagrożeniem jest Stalin. I ta żelazna kurtyna, która jest rozwieszona, ona ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to żelazna kurtyna obiektywnie już ustalona przez Stalina, bo od Szczecina po Triest z tym wymienieniem stolic, w tym Warszawy na pierwszym miejscu, zresztą tam w sprawie polskiej on jeszcze co najmniej jedno, dwa zdania wypowie jako właśnie o narodzie, który niewątpliwie no, nie zasługuje na to, co go spotkało. I ta żelazna kurtyna jest z drugiej strony rozwieszona przez Anglosasów, czy on proponuje, żeby została rozwieszona, dlatego że tam już te wielkie historyczne stolice zostały poddane sowieckiej dominacji. On jeszcze podkreśla, że jest trochę inaczej w Czechosłowacji. To są niuanse, o których by długo tam mówić, bo to jest bardzo długie przemówienie, ale sens tego jest de facto taki, w mojej przynajmniej interpretacji, że jeżeli tego nie zrobimy, my Anglosasi, to oczywiście następnym miejscem będą Niemcy, będzie Grecja. Grecja zostaje wymieniona przez niego jako to miejsce, które jeszcze się uwolniło od tej granicy, która jest między Szczecinem a Triestem. I oczywiście niemiecka okupacja anglosaska, która powinna trwać, bo inaczej Stalin pójdzie dalej. I to jest oczywiście także odwołanie do tego roku 1920, do tego wszystkiego, co w pamięci Churchilla jest oczywiście bardzo wyraźne, bo on i wtedy był człowiekiem dorosłym. Więc w związku z tym jest to bardzo mądre przemówienie, ale jednocześnie przemówienie, które jest w naszej interpretacji oczywiście odpowiedzią na stalinowską agresję, ale można znaleźć w tym przemówieniu takie przyczółki, takie linki, które byłyby prowadzone do Stalina jako także potencjalnego sojusznika, bo on pamięta o tym, że razem, używa takiego sformułowania, są kombatantami II wojny światowej, jako przywódcy, prawda? On pamięta o tym, że ze Stalinem razem podejmowali walkę przeciwko faszyzmowi. Więc jest to jeszcze przemówienie, które mogło być ewentualnie, gdyby Stalin chciał, traktowane jako pewnego rodzaju oferta także pokojowa. Ale Stalin nie chciał. Ale Stalin nie chciał. I ewidentnie w związku z tym Truman podejmie decyzję w następnym roku 1947 o wprowadzeniu doktryny powstrzymywania. To będzie niewątpliwie efekt tego fultonowskiego przemówienia. Podobnie jak na bieżąco bardzo ważnym efektem będzie podjęcie decyzji o planie Marszala, czyli plan Marszala jako pewnego rodzaju zabezpieczenie Europy przed dalszymi trwającymi negatywnymi skutkami gospodarczymi i przez to społecznymi funkcjonowania społeczeństwa i jednostki w Europie. Bo plan Marszala był oczywiście na celu, miał podniesienie ekonomiczne Europy po to, żeby między innymi ten argument komunistycznej retoryki nie mógł dotrzeć do klasy robotniczej. Tam zresztą także Churchill odwołuje się do tego, że klasa robotnicza oczywiście powinna otrzymać to zadośćuczynienie za przebieg II wojny światowej i podnieść się musi Europa z tej zapaści powojennej. To wszystko jest bardzo precyzyjnie przez Churchilla opowiadane i z tego przemówienia wyjdzie nam wielka polityka dotycząca ochrony Europy przed dominacją sowiecką. Szkoda tylko, że nie przemówił w 1944 roku. Ale warto to przemówienie przypomnieć, zwłaszcza, że dzisiaj jego rocznica. Bardzo dziękuję. O tym między innymi pan profesor Jan Żaryn. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że dobrą puentą naszej rozmowy będzie ten piękny wiersz Zbigniewa Herberta. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu po złote runo nicości. Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak może, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda. Dla szpiców katów tchórzy, oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swoją błazeńską twarz. Powtarzaj: zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dom zimowy. Światło na murze. Splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź. Dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy. Bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa. Powtarzaj je z uporem. Jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu. Zabójstwem na śmietniku. Idź. Bo tylko tak wejdziesz do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. To byli aktorzy Starego Teatru, muzyka Stanisław Radwan. Czy Herbert jest aktualny, czy dalej jest ważny dla młodzieży? O tym teraz z Przemysławem Tejkowskim. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Pan przygotował taki monodram właśnie na podstawie tekstów Herberta. Gdzie go można zobaczyć, gdzie go można usłyszeć i jakie są reakcje publiczności, zwłaszcza młodych? Przygotowałem właśnie między innymi dzięki Jerzemu Treli, którego teraz wyemitowanie pani redaktor mnie troszkę rozchwiała emocjonalnie, ponieważ to mój mistrz, mój rektor. Jemu zawdzięczam to, jak moje życie wygląda dzisiaj i on gościł na antenie Polskiego Radia Rzeszów i na scenie teatralnej Polskiego Radia Rzeszów wielokrotnie. Niestety pożegnaliśmy go w ubiegłym roku. Ale też miłość do Herberta zawdzięczam wielkiemu aktorowi Krzysztofowi Globiszowi, u którego Herberta mówiłem na egzaminie. Herbert to oczywiście, ja mógłbym pisać książki na ten temat, może nie byłyby mądre, ale były bardzo szczere i bardzo emocjonalne, bo to ktoś, kto kieruje moim życiem w zasadzie, kto tak, jest jednym z takich moralnych. Tak, to poeta niezłomny. Tak, to poeta niezłomny, ale czy młodzi ludzie w ogóle czytają go, interesują się, czy wiedzą, jakie historie opisywał w swoich wierszach? Wierząc, że tak jest, to po prostu robię. 10 lat temu ten monodram, a w zasadzie już 11 lat stuknie w tym roku od jego premiery, wyprodukowałem, że się tak wyrażę. Troszkę po to, żeby właśnie pokazać Herberta światu, szczególnie młodym ludziom, a troszkę po to, żeby opowiedzieć też siebie, bo ja w Herbercie odnalazłem siebie i poprzez Herberta chciałem opowiedzieć siebie. Bardzo dużo tego zagrałem przez 10 lat. W bardzo wielu miejscach, w których byli młodzi ludzie. W szkołach, domach kultury. i muszę powiedzieć, że oni słuchają tego w skupieniu. Mam nadzieję, że ta moja działalność będzie oddziaływała tak, jak niegdyś Gintrowski na mnie, bo tu trzeba też wielkie zasługi Gintrowskiemu oddać, który ja podejrzewam, że kiedy miałem 16 lat i poznałem Herberta, nie sięgnął po tomik, nie czytał go, bo wiadomo, że człowiek, kiedy ma 16 lat, może nie do końca chce się w wielką poezję zagłębiać, ale spopularyzowanie w dobrym tego słowa znaczeniu przez Gintrowskiego Herberta zrobiło ogromną robotę. A mój monodram oczywiście to nie jest tak spektakularny jak dzieła Gintrowskiego, ale ja postanowiłem opowiedzieć Herberta poprzez historię człowieka. Człowieka, który wyrzekł się świata, jak mówi Herbert, rumianego jak rzeźnia o poranku, który jest wygnany na własną prośbę, który znalazł się na śmietniku życia, więc staram się przybliżyć widzowi i młodym ludziom po prostu nie kogoś, kto recytuje poezję, ale człowieka z jego biedą, z jego właśnie wyrzuceniem ze świata, z jego uczuciami. A też z jego honorem, prawda? I tą wolnością wewnętrzną. Jeszcze na koniec tylko powiem, że ma pan także... No wiem, że tak czas płynie szybko. Melduje Tobie Polsko. To także monodram, w którym opowiada pan o innym wielkim bohaterze, o rotmistrzu Pileckim. I wiem, że wczoraj, przedwczoraj był pan z tym monodramem w Dobrej koło Turka i w Goleniowie, tak? Tak, to ja myślę, że te postacie można w jakiś sposób porównać, właśnie ich niezłomność. To są ludzie, których Norwid określał mianem ludzi wczesnych, czyli takich, którzy naprawdę wiedzą, po co się na ziemi znaleźli i, przepraszam za kolokwializm, na pierdoły życia po prostu nie marnują. Rotmistrz Pilecki, no zacząłem z nim sezon przedwczoraj w Goleniowie. Tam to piękna historia pani Ludwika, której nie znałem. Pół roku szukała numeru telefonu do mnie, znalazła, społeczność się tam zebrała, zorganizowała nam nocleg, bo jeździmy całą ekipą z chłopakami, którzy świecą i grają w tym spektaklu. Nocleg na plebanii, zapełnili całą salę Domu Kultury. A wczoraj w miejscowości też uroczej Dobra, jedno z najmniejszych miast w Polsce, najmniejsze w województwie małopolskim, gdzie mój kolega Przemek Dąbrowski, aktor Teatru Nowego, organizuje teatr, jest teatr w Dobrej. Też zaprosiła rotmistrza, rotmistrz tam wczoraj był, też przy aplauzie i łzach publiczności. No to miłe. Wspaniałe, trzeba przypominać. Można z takimi ludźmi jak Herbert i Rotmistrz Pilecki obcować. Wspaniale. No tak, jedna z najmniejszych miejscowości, ale za to Dobra. Więc tak, proszę Państwa, dobra. Zapraszamy. Jeżeli będziecie też chcieli u siebie taki monodram zobaczyć, usłyszeć, to proszę się kontaktować Przemysław Tejkowski. Jego autor na pewno przyjedzie, opowie, spotka się z młodzieżą, ze starszymi. Ważne jest, żeby takie postawy przypominać. No, akurat dzisiaj taka rocznica, dlatego o tym mówimy. Ale w obliczu wojny na wschodzie, myślę, że to, co nas wyróżnia, to właśnie wola walki, niezłomność i wiara w ideały. Pamiętajmy o tym. Jedno słowo na koniec, jedno zdanie a propos tego przemówienia Churchilla. Rotmistrz Pilecki, to są jego słowa, powiedział: zacząłem tracić wiarę w przekazywanie informacji na zachód. Moja praca szła na marny zachód, sprzedał w Jałcie Polskę Sowietom. Więc Churchill na własne życzenie mówił o tej kurtynie. No, także Taka tak historia. To wygląda. Ale jesteśmy wolnym narodem i wolnym krajem i to sobie cenię. Narodem, tak, krajem. Dziękuję. Bądźmy jak najdłużej. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, Przemysław Tejkowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, znacie na pewno tę piosenkę, bo wiem, że lubicie ją i na naszej trójkowej liście przebojów. Triumfuje, więc teraz porozmawiamy z jej wykonawcą, z autorem, ale najpierw powrotem. Posłuchajcie. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie zaczęło być z tobą, lecz nie na pół. I przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. No i właściciel tego pięknego męskiego głosu jest z nami w studiu, Marta Strzymoniak. Dzień dobry, witaj. Witam panią serdecznie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, to jest piosenka z płyty Granice. Bardzo się podoba tutaj słuchaczom Trójki i myślę, że wielu innym także. Ballada, chociaż ty do tej pory nie byłeś tak kojarzony z balladami. Co się stało w twoim życiu, w duszy, coś zaszło? Właściwie wszystko zaczęło się od Wojownika z miłości, czyli tego pierwszego utworu, takiego można powiedzieć przełomowego w mojej tej karierze solowej. Myślę, że po prostu jakiś taki mam, może nieskromnie powiem, dar do tego typu właśnie wyrażania się, więc Wojownik z miłości, Powroty, czy też Cierpliwość na przykład. Myślę, że te słowa przede wszystkim tutaj bardzo się łączą. Ja zawsze powtarzam, że jak jest miłość, jest wszystko. Cierpliwość, drugie najważniejsze słowo, zawsze gdzieś ze sceny to mówię i tym staram się kierować. Ja myślę, że ballada to jest taki właśnie najlepszy przekaźnik tego wszystkiego. Ale tak jak pani zauważyła, właśnie beatbox też oczywiście. Tak, a skoro taką wagę do słowa przywiązujesz, to dlaczego Powroty i dokąd się wraca? Tutaj powiem szczerze, że akurat w przypadku tego utworu zainspirowała mnie historia nie moja, a innych osób. A często jest tak, że inspiruję się sam, no chociaż zresztą wszystkim, tą całą rzeczywistością, która jest dookoła. Powroty, to jest tutaj powiedziane na przykładzie związku też ludzi, tak, że te powroty zawsze są ciężkie. Ale też cała płyta jest taka, bo ona obejmuje cykl 9 kompozycji, które idą, łączą się jakąś pewną całość. Ta płyta tak naprawdę miała być wypuszczona po Wojowniku z miłości 3 lata. 3 lata później po Wojowniku z miłości. Natomiast mnogość i intensywność tych wszystkich doznań w przeciągu tych ostatnich 2 lat, które miałem, zarówno tutaj z tej strony, bo wiadomo, i wojna, COVID, ale też piękne historie w moim życiu, jak ślub. O, gratulujemy. Narodziny mojej drugiej córki, tak serdecznie pozdrawiam moje trzy królewne, a przede wszystkim żonę, która naprawdę, no, życie z muzykiem nie jest łatwe. W tej chwili wróciłem z koncertu. W środę graliśmy w Augustowie, w piątek w Przybysławicach, w przepięknym miejscu, dwór na Wichromym Wzgórzu. A dzisiaj jestem tutaj u pani. Czyli na specjalne zaproszenie w niedzielę, więc zresztą tak, pani dobrze też wie, co to znaczy. Tak, doceniam. Pozdrawiam w takim razie rodzinę, ale to rzeczywiście, jeżeli się układa w życiu rodzinnym, to też myślę, że wpływa na repertuar, prawda? Na to, co ty chcesz przekazać światu, o czym ty chcesz śpiewać. Ja bardzo wierzę nie wierzę w przypadki. Gdzieś jestem takim zwolennikiem jakiegoś przeznaczenia, I staram się też uczyć na czyichś błędach. Po prostu obserwuję, jestem bardzo wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, co myślę wyrażam właśnie w piosenkach. I cieszę się, że póki co jakoś, no to życie się jakoś pięknie zamyka, tak? Jest szczęście, bo jest jakiś sukces zawodowy i przede wszystkim też ten rodzinny. Ja nigdy nie sądziłem, że będę ojcem, a tutaj proszę, trochę na to czekałem, ale myślę, że też... Jak to mówiła moja babcia, facet musi się oblotać. No dobrze, o rodzinie jeszcze porozmawiamy, a teraz mamy taką miłą niespodziankę. Myślę, że dla naszych słuchaczy jedna płyta zatytułowana Granice właśnie dotrze do kogoś, kto teraz szybciutko napisze do nas maila na adres wojciech.dorosz@polskieradio.pl. Pierwsza osoba otrzyma właśnie tę płytę. Czy ona już jest w sprzedaży? Oczywiście, czy już jest? Także... od 30 października. No, to sporo czasu. Piękna premiera tutaj po sąsiedzku, tak, czyli studio tak. Imienia Agnieszki Osieckiej, co bardzo ważne, w dniu jej 86. urodzin. No proszę. Czyli dobrze osadzony w naszej trójkowej rzeczywistości. Bartas Szymoniak, posłuchamy teraz o cierpliwości, bo wymieniłeś tę cnotę jako drugą, po tak miłości jest. Najważniejszą. I nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość. Jak nazwać to, co łączy nas? Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy. I przyznaj, bardzo cenisz to. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Czas ucieka szybko, już się dokonało. Jesteśmy jak dzieci, wszystkiego nam mało. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. I te chwile, które zwalają nas z nóg, lecz dają wielką siłę, jak wojownicy. Walczymy o tę miłość wciąż. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Czas ucieka szybko, już się dokonało. Nadejdzie ten moment, już niewiele zostało. Oddajesz mi dzień, oddajesz mi noc, oddajesz mi życie i czekasz wciąż. Słuchamy sobie o cierpliwości. Zastanawiam się, gdzie się tej cierpliwości nauczyłeś, Bartosz Szymoniak, w naszym studio. Czy z rodzinnego domu wyniosłeś takie właśnie wartości? Zawsze właśnie powtarzam, ta miłość i cierpliwość to słowa klucz do wszystkiego. No trzeba być cierpliwym po prostu, też przede wszystkim w tej materii, którą wykonuję, tak, w muzyce, aktorstwie. Trzeba być cierpliwym, żeby dojść do tego swojego. Ludzie niecierpliwi po prostu nie mają szans przetrwać na tym ciężkim rynku, więc to jest bardzo ważne słowo, ale też właśnie i w życiu, tak, też tak, dokładnie stamtąd, skąd pochodzę, też myślę, że to wyniosłem i zawsze tej takiej pracy, cierpliwości byłem po prostu nauczony. Jestem wywodzę się z małej miejscowości pod Kaliszem, niedaleko też Pleszewa. Serdecznie pozdrawiam moje strony, bo tak, bardzo ładne. Odwiedzałam je jakiś czas tak temu jest, i bardzo miłe wspomnienia. Zajezdnia Kultury się nazywa, Zajezdnia tak? Kultury w Pleszewie, tak, dokładnie, który jest ambasadorem. O, tu witamy pana ambasadora jednocześnie. I Kalisz, tak, tam z kolei liceum i szkoła muzyczna. Też piękne miejsce, też piękne miasto. W zeszłym tygodniu mówiliśmy właśnie o świętym Józefie, który tak jest, ma tam swoje sanktuarium. To takie właśnie moje dwa takie najbliższe mi miejsca, gdzie zawsze w tej, powiedzmy, Tursko, czyli to moje rodzinne Kalisz, Pleszew, i to były trzy miejsca, w których, tak powiem, cały czas się obracałem i poruszałem. No i to też się gdzieś tam przejawia w tej mojej twórczości, to znaczy ta wrażliwość też taką sobie myślę, którą wyniosłem właśnie mieszkając teraz już od lat w Warszawie, wcześniej to życie, to dzieciństwo takie prawdziwe właśnie szczęśliwe na wsi. Myślę, że to właśnie zbudowało mnie jako Bartasa i bardzo to słychać w tych moich utworach. Tak, ale też słychać wrażliwość na piękno słowa. W wielu utworach, w kolejnych swoich nagraniach, zawsze się odnosisz do poetów. Już kilku naliczyłam. Na ostatniej płycie także mamy Norwida. Skąd to się wzięło? Czy to z kolei dobra pani polonistka, czy twoje poszukiwania? A, to tutaj bardzo dobrze pani też zahaczyła. Moja mama jest polonistką. No proszę. I to jej zawdzięczam. Oczywiście. Natomiast to jest, w moim wypadku jest tak, że jeśli chcę coś powiedzieć a po prostu kiedy piszę, piszę wtedy, kiedy rzeczywiście mam coś do powiedzenia. I często bywa tak, że jest temat i uświadamiam sobie, że jest wiersz, który to porusza. I wiem, że już lepiej tego nie zrobię, lepiej tego nie napiszę, że jest ktoś genialny, tak jak Baczyński na przykład. No i tak powstały właśnie utwory na płycie Alarm do wierszy Baczyńskiego, Gajcego czy Słonimskiego. Później na Wojowniku z miłości odniosłem się też do twórczości Leśmiana. No a teraz jest Norwid. I to są właśnie ta... Następuje to w tych momentach, kiedy wiem, że lepiej tego nie powiem. Ale to też trzeba mieć pokorę i znać swoje możliwości, żeby stworzyć coś pięknego, prawda? Bo no, oczywiście te wiersze są ogólnie znane, ale przecież nie czytamy ich sobie na co dzień. Natomiast w interpretacji młodego człowieka razem z muzyką, no poruszają zupełnie inne sfery w naszym życiu. Tak jest. Ja bardzo się z tego cieszę, bo w pewnym momencie, kiedy pisząc płytę Alarm, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło u mnie solowo, do wiersza Alarm Antoniego Słonimskiego, na właśnie ten charakterystyczny beatbox, i to był taki pierwszy utwór, który powiedzmy troszeczkę wypłynął dość komercyjnie, udowodniłem to, że właśnie Alarm może być piosenką po prostu, nie wierszem. I o to właśnie myślę chodzi. Proszę Państwa, płyta Granice. Już wiemy, że właściciel tej jednej, którą rozdajemy dzisiaj, się odnalazł. Natomiast polecamy Państwu koncerty. Gdzie cię można usłyszeć w najbliższych dniach czy tygodniach? Już w niedzielę gramy w Jazz Clubie Muzeum w Jaworznie. Serdecznie zapraszam. Później Opatówek, Zator. I to będzie taki finał, można powiedzieć, tej naszej części zimowej. Czyli sezon zimowy kończymy. Szykujemy się do wiosny razem z Bartasem Szymoniakiem. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Za tą piękną opowieść o tych właśnie cnotach. Miłość, cierpliwość. Na koniec powroty do słów Norwida. Śpiewa Bartosz Szymoniak. Ja dziękuję. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz i Anna Popek. Kłaniam się Państwu wspólnie. Zapraszamy za tydzień na niedzielne Leniwe przed południem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Były dla mnie, dla dzieciaka, jak dwa skrzydła dla motyla. Wsią i niebem żyłem cały, oni skrzydła mi szumiały, a kłos złoty biorąc ziemi i kłos słońca promień złoty. Wierzchołkami złączonymi w tajemnice wiłem sploty. I bujałem nieujęty i bujałbym tak na wieki. Ciążył mi chleb sierocy, przełzawiony piołunowy. Chleb sierocy, smutna dola, opuszczony dom i rola. Wierzchołkami złączonymi w tajemnicze wiłem sploty. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu, kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za jedyne 2699 zł. Oszczędzasz 200 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Co można kupić za 40 groszy?